Hindi lahat ng kwentong nakakatakot ay gawa ng mga multo, aswang o engkanto. Karaniwan ay kapwa-tao rin ang nagdudulot ng kapahamakan sa atin. Kaya nga madalas, mas nakakatakot pa ang mga buhay kesa sa mga nilalang na hindi natin nakikita. Sir Neb, may karanasan po ako tungkol sa budol-budol na gusto kong ibahagi sa inyo. Noong una kasi akala ko sa mga hindi lang talaga maingat ang nabibiktima nito. Pero nung maranasan ko ay talagang nabahag ang buntot ko at napatunayan kong mas masahol pa sila sa mga aswang. Papasok pa lang ako sa pinaka-entrance ng mall nang may babae na lumapit sa akin para magtanong ng oras. Pagkasabi ko ng oras ay nag-thank you siya, tapos umalis na. Dumiretso na ako sa loob at nagtingin-tingin muna sa ibang shops bago sana pumunta sa NBS. Nung biglang may matandang babae naman ang lumapit sa akin. Bigla niya na lang akong hinawakan sa braso, kaya nagulat ako. Pagtingin ko kay Lola, halos paiyak na siya. Tapos sabi siya ng sabi na ako raw ang huling nakita na kausap ng apo niya. Hindi pa ako nakakasagot sa mga tanong ng matanda ay may dalawang lalaki naman ang lumapit at nagtanong kung saan ko nakita si Emma. E di, naalala ko yung babaeng nagtanong ng oras. Sunod-sunod yung tanong nila. So para lang matahimik na, sinabi ko na nagtanong lang ng oras yung babae, tapos hindi ko na alam kung saan siya nagpunta. Itong lola naman, hinila ako papunta sa lugar kung saan daw huling nakita si Emma. Tapos yung isang lalaki, sabi niya kapag daw napahamak si Emma ay ipapakulong nila ako dahil suspect na raw ako sa pagkawala niya. Nataranta naman ako, Sir Neb, at medyo pumalag. Tapos sabi pa niya kapag daw nag-ingay ako ay baka maalarma si Emma at tumakbo palayo. Alam niya yung walang sense yung sinasabi nila, pero apektadong apektado ako na parang totoo lahat ng sinasabi nila. Yung isang lalaki naman, kalmado lang at nagmamakaawa rin na tulungan ko sila. Basta iba-iba sila ng estilo ng pakikipag-usap sa akin. Yung lola parang maiiyak na nagmamakaawa. Yung isang lalaki, kalmado na nakikiusap. Tapos yung isa pang lalaki naman ay medyo galit. So nahila nila ako palabas ng mall at pinapaturo sa akin kung saan ko nakita si Emma. Sinabi ko naman pero ayaw pa rin nilang tumigil. Tapos itong galit na lalaki ay nagsabi ng hindi siya naniniwala na wala akong alam sa kinaroroonan ni Emma. Ipakita ko raw yung cellphone ko at patingin ng inbox ko dahil malamang na magkausap kami ni Emma. Siyempre ayaw ko. Pero yung isa pang lalaki naman, mahinahon siyang nakiusap. Para daw matapos na lang kaysa mapilitan sila na ipahuli ako for kidnapping. Yung time na yon, naiiyak na rin ako sa sobrang taranta. Ewan ko kung bakit hindi ko naisip na sumigaw at tumakbo palayo sa kanila. Noong binigay ko yung cellphone ko, tinanong noong lalaki ang password ko. Ako naman si Gaga, sinabi ko. Tapos hinila nila ako papunta roon sa may basement parking habang nagpipipindot yung lalaki sa cellphone ko. Umiiling-iling siya tapos sinabi na patingin ng isa ko pang cellphone. Sigurado raw na may isa pa akong cellphone at doon kami nag-uusap ni Emma. Tanggi ako ng tanggi pero sabi niya bigla, may ebidensya sila laban sa akin na tinatago ko si Emma dahil makikita sa CCTV ng mall na nag-usap kami. Magagamit daw yon laban sa akin para maipakulong ako. Doon na talaga ako umiyak at nagmakaawa sa kanila na wala akong alam kay Emma. Yung galit na lalaki, pinagtaasan na ako ng boses. Tapos yung isa naman, inaawat siya. Habang yung matanda, medyo inaalog na ako at nakikiusap na ipakita ko na yung isa ko pang cellphone. Eh wala nga akong iba pang cellphone, kaya binulatlat ko yung bag ko sa harap nila. Kinalkal yon noong galit na lalaki. Tapos binagsak niya sa simento lahat ng laman. Nagmura siya tapos nagtatakbo palayo. Naiwan yung lola kasi hinabol siya noong isa pang lalaki. Yung lola naman, tinulungan akong magbalik ng laman ng bag ko habang nagsosorry sa akin. Kung may alam daw ako kung nasaan si Emma, ay tawagan ko sila. Tapos umalis na rin siya. Umiyak na ako noon habang inaayos yung bag ko. Tapos noong palabas na ako, ay parang doon ko lang na-realize na hindi binalik nung lalaki yung cellphone ko. Pagbuklat ko ng bag ko ay wala na rin yung wallet ko. Lalo akong napaiyak, Sir Neb, at nagsumbong na lang sa gwardiya. Chinek nila yung CCTV ng basement parking, kaso hindi kami nahagip ng kamera. Parang kalkulado na noong tatlo kung saan ang anggulo na malayo sa kamera. Tapos yung sa loob naman ng mall, lagi silang nakatalikod o kaya ay umaanggulo na matatakpan ng braso o kung anuman ang mga mukha nila. Hindi nakilala yung tatlo, kahit si Emma. Nakuha nila yung wallet at cellphone ko dahil dinaan nila ako sa pananakot at panlilito. Share ko lang po yung traumatic na nangyari sa akin sa unang trabaho na napasukan ko. 17 lang ako nang pumasok sa isang tindahan ng 24-hour pandesal shop. Ang duty roon ay kada 24 oras kaya medyo nakakapagod. May isang pangyayari noon, nakamuntik na akong umalis sa trabaho dahil sa sobrang takot na maulit yon. Sir Neb, nabudol kasi ako sa halagang 1,150. Hinding-hindi ko malilimutan ang halagang yan dahil apat na araw na sweldo ko ang katumbas niyan at may butal pa. Mabuti at hindi na lang kinaltas yon sa sahod ko dahil nauunawaan daw ako ng may-ari kung bakit yon nangyari. Madaling araw na yon at nakakatulog na ako sa likod ng tindahan. Ayos lang naman na matulog, basta kapag may bumili ay gigising. May doorbell naman kasi yung tindahan na nakakonekta sa likod ang pinaka-speaker, kaya dinig na dinig at talagang magigising ang tulog. So yun nga, nagising ako sa doorbell at lumabas. Bale, ang itsura ng tindahan ay may rehas na panara at may estante ng hilaw na pandesal na siyang humaharang sa likod. Nakasuot ng asul na shirt na may tatak na pulis yung customer. Bumili siya ng 100 pesos worth na pandesal at 1,000 ang binayad niya. Pagkabigay ko ng pandesal at sukli ay umalis na rin siya. Ako naman ay bumalik na sa likod para matulog uli. Ilang minuto ang nagdaan at may nag-doorbell uli. Pero sa pagkakataong yon ay may kasama ng kalampag sa rehas. Kaya nang magising ako ay parang nahilo pa ako sa gulat. Paglabas ko ay yung pulis uli ang nasa labas. Biglang inilusot niya sa rehas ang paper bag at binato sa akin. May amag daw yung pandesal at nakakain na sila ng ilan bago nila napansin. Ibalik ko na lang daw yung perang binayad niya kesa ipasara niya yung shop. Kinabahan agad ako, Sir Neb, pero dinampot ko muna yung paper bag at tinignan ang laman. May bawas na nga at mainit-init pa yung mga natira. Pero nang tignan ko naman ay walang amag. Nagpaliwanag ako na bago lahat ng tinapay na tinda namin dahil yun naman ang totoo. Kaso binara ako ng pulis at dinuro-duro. Napaatras na lang ako kasi parang gusto na niya akong abutin. Sabi niya ay ginagawa ko raw siyang sinungaling. Kakasuhan daw niya ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko noon, Sir Neb. Lalo pa at dinukot niya yung cellphone niya at may tinawagan. Magpadala na raw ng mobile para arestuhin ako. Kung sa kanya raw na pulis ay nagawa kong manloko, paano pa raw yung pangkaraniwang tao? Baka raw ilang beses na ako nagbenta ng may amag. Dala siguro ng antok at takot ay napaiyak na lang ako. Sabi ko ibabalik ko na lang yung pera niya. Inilusot uli niya yung kamay niya sa rehas at pinagmamadali akong ibalik ang bayad niya. Bilisan ko raw para makatawag uli siya sa istasyon para hindi na magpapunta ng pulis. Nagmamadali akong kumuha ng 100 dahil yun naman ang halaga ng binili niya. Pero pagkaabot ko ng pera, ay hinablot niya yung braso ko at sinampal ako. 1,000 raw ang binayad niya, kaya yun ang ibalik ko. Iyak na ako ng iyak, Sir Neb, at takot na takot. Kaya kahit nalilito ako kung bakit 1,000 ang hinihingi niya, ay binigay ko na lang yon. Pagkabigay ko ng pera, ay hinawakan pa rin niya ako sa braso at dinuro-duro. Hindi niya raw ako huhulihin, pero ayusin ko raw ang trabaho ko. Tinulak niya ako tapos ay umalis na siya. Pinigilan ko na lang umiyak noong may bumili, pero hindi ako makapagsalita sa sobrang takot. Noong dumating ang papalit sa akin, ay tsaka lang ako nakapagkwento ng nangyari. Siya ang nakaisip na tawagan ng amo namin para magsumbong. Galit na galit ang amo namin dahil namamaga pa yung mukha ko dahil nga sa pananampal. Kaya binitbit niya ako sa istasyon ng pulis para magreklamo. Ayoko pa nga sanang sumama, Sir Neb, dahil natatakot ako na baka naroon yung pulis na nanakit sa akin. Pero pagdating namin sa istasyon, ay tsaka naging malinaw ang lahat. May isa rin palang tindera ng Angel's Burger ang nakaranas ng katulad sa akin nung nakaraang gabi. Nakunan daw ng burger at pera yung tindera at sinampal din ng 1 nakasuot ng t-shirt na pulis. Nalaman namin na estilo pala ng pambubudol ang ginawa ng lalaking yon. Nananakot ng tindera para makakuha ng pagkain at pera. 1,150 ang nakuha sa akin dahil sa 1,100 na binawi noong lalaki. Plus 50 pesos na halaga ng pandesal na nabawas doon sa paper bag. Takot na takot ako noon na tumao sa tindahan. Kaya pinagbakasyon muna ako ng halos 2 linggo. Ayoko na nga sanang bumalik kung hindi lang ako nang hihinayang sa sweldo. Hindi naman nahuli yung suspect, Sir Neb, pero wala nang naulit na ganoong pangyayari. Bata pa lang ako nang maikwento ni Mama ang pangyayaring ito sa lugar namin. Sabi pa ay ito raw ang dahilan kung bakit humina ang bentahan ng encyclopedia. Napabalita kasi na nawawala ang mga kalaro ko na sina Arnel at Diana. Magkapatid sila at nang matagpuan ay parehong patay na at bawas ang internal organs, pati mga mata. Kwento po ito kung paano nakuha ng 1 ahente ng encyclopedia ang mga kalaro ko at napatay nang hindi man lang pumapalag ang mga magulang nila. Natatandaan ko na 6 pa lang ako noon at laging sinasabihan nila nanay na kapag hindi ako tumigil sa kakalaro sa labas ay mawawala rin ako kagaya nila Arnel. Akala ko noon, Sir Neb, ay nawala lang talaga sila. Pero nung nagkakaedad na ako, ay tsaka ko unti-unting naunawaan ang kaseryosohan ng nangyari sa kanila. Pamilyar naman siguro tayong lahat sa kung paanong umaatake ang budol. Yun bang parang nahipnotismo ka at sunod na lang ng sunod sa sinasabi ng mga manluloko? Ganoon daw ang nangyari kay Ate Cynthia nung araw na mawala ang 2 niyang anak. Naglalaba raw sa poso si Ate Cynthia. Yung poso nila ay nasa harapan lang ng bahay. Tapos naglalaro din doon sina Arnel at Diana. Salitan sila sa bike at tagabomba ng tubig ng nanay nila. May dumaan daw na babae na may dalang bag at 1 libro. Tapos bumati kay Ate Cynthia. Nag-aalok nga raw ng encyclopedia at mga librong pambata. Tinanggihan daw ni Ate Cynthia yung babae at nagpatuloy sa paglalaba. Pero sina Arnel naman ang kinausap ng kinausap noong babae. Nasa labas lang daw ito ng gate na kawayan at binabasahan ng kwento yung 2. Medyo napahiya naman daw si Ate Cynthia, kaya pinapasok na niya yung babae at in-entertain. Puring-puri daw noong babae yung 2 bata dahil matanong daw, matatalino at kung ano-ano pa. Napansin daw ni Ate Cynthia na panayang hawak noong babae sa braso niya. Pero hinayaan na lang niya dahil baka touchy lang daw. Tapos maya-maya raw ay bigla nitong sinara ng malakas yung isang makapal na storybook, kaya nagulat siya. Tapos doon na raw ito nagsimulang mag-sales talk at sinabing itry muna basahin yung mga libro bago siya mag-decide kung bibili o hindi. Hindi raw makasabat sa pagsasalita si Ate Cynthia dahil tuloy-tuloy yung bibig noong babae at sinasabing mas tatalino sina Arnel kung marami silang libro. Mura lang naman daw, installment at kayang-kaya nila ang presyo. Nagmamakaawa pa raw ito dahil wala pang benta. Kesyo, porsyentuhan lang daw ang kinikita nito sa pagtitinda ng encyclopedia. At malaking tulong kung kukuha sina Ate Cynthia, kahit tulong na lang daw niya rito. Tapos hindi pa raw siya nakakasagot, ay niyaya na raw nito sina Arnel na tignan yung iba pang libro na dala niya. Sabi raw noong babae ay iiwan muna nito kay Ate Cynthia yung bag niya na punong-puno ng libro para madali itong makakuha pa ng marami. Magpapasama raw kina Arnel dahil naroon lang naman sa may tindahan sa malapit yung sasakyan niya. Hindi raw malaman ni Ate Cynthia kung bakit siya pumayag. Pinahawakan pa raw sa kanya yung bag at sinabing huwag niyang hahayaang magusot yung mga libro dahil malalagot ito sa amo niya. Iyon na raw ang huling kita ni Ate Cynthia doon sa babae at kina Arnel at Diana. Ilang minuto raw pagkalabas ng gate ng mga ito ay tsaka niya lang na-realize na pinasama niya sa hindi kilalang tao yung mga kalaro ko. Tumakbo raw agad siya palabas para hanapin yung sinasabing sasakyan sa may tindahan. Pero maliban sa tricycle na nakaparada sa may gilid, ay wala na siyang nakitang ibang sasakyan. Doon na nataranta si Ate Cynthia at hinalughog ang buong kalye nila. May nakakita raw kina Arnel at Diana na sumakay sa isang kotse. Pero sa sobrang bilis ng mga pangyayari ay hindi na naplakahan yon at nasitaman lang kung sino ang driver. Maghapon na hinanap yung mga bata, Sir Neb, pero hindi nahanap. Yung bag na pinabantayan kay Ate Cynthia ay 5 maninipis na librong pambata at isang makapal na storybook lang ang laman. Yung ilalim ay puro kahon lang na may lamang kumot para kahit papano ay mabigat. 5 araw ang nagdaan at natagpuan sa Zambales si Arnel habang si Diana naman ay sa Tarlac. May ibang bata pa na natagpuan sa iba't ibang lugar at lahat sila ay pawang mga patay na at ang malala pa ay nawawala ang ilang internal organs. Halos iisa ang sumbong ng mga magulang. May nag-alok daw ng encyclopedia at sinama yung mga bata para daw na-hipnotismo yung mga magulang. At dahil doon ay nakuha ang importanteng pagmamay-ari nila. Yun ay walang iba kundi ang mga anak nila. Kwento ito ng pamangkin ko na minsang nagtrabaho sa isang burger store. Sikat yon dito sa Pilipinas, Sir Neb, lalo sa parteng Calabarzon. Natawagin na lang nating makina ng burger. Panggabi yung duty ng pamangkin kong si Ron ng mga panahon na nangyari ito. Kulang daw sila sa tauhan noon, kaya 12 oras ang duty nila, imbis na 8 oras lang. At dahil si Ron ang lalaki sa 2 nagpapalitan na crew, ay siya ang nilagay sa panggabi. Kahit naman si Ron ay nakaranas din daw ng pambabastos sa ilang customer, lalo na kapag malalim na ang gabi at may mga lasing ng customer. Nadadaan naman daw niya sa mahinahong pakiusap, kaya nakakaya niya. Pero ang kinatakot niya ng husto ay yung nagtangkang kumuha ng stocks nila dahil nagpanggap na kapwa niya crew. Alas 2 daw yon ng madaling araw nang may dumating na 2 lalaki na nakasuot ng kapareho nilang uniforme. Simpleng t-shirt lang naman daw kasi yung uniform nila, kaya kahit sino ay pwedeng gumaya. Hindi niya kilala yung 2 lalaki, pero nagpakilala na crew din daw na nangangailangan ng stocks dahil kulang na ang item sa outlet kung saan sila naka-duty. Hiningan daw ni Ron ng ID yung dalawang lalaki. Pero ang sabi ay naiwan daw ng mga ito sa store sa sobrang pagmamadali. Nung tinanong niya kung anong store naka-duty ang mga ito, ay nagulat pa siya dahil halos kalapit lang naman nila yung pinanggalingan ng mga ito. As in walking distance lang. Sa katunayan ay napadaan pa siya roon bago siya dumuti at nakita niyang nag-i-inventory na yung crew na panghapon at panggabi. Napaisip na raw siya agad kung nagsasabi ng totoo yung dalawang lalaki. Nagulat na lang daw siya nung tangkaing buksan ng isa sa mga ito ang pinto ng outlet niya. Mababa lang daw kasi yung pinto at madaling buksan kahit nang nasa labas. Actually, pwede nga raw na lumakdaw ka lang. Nagmamadali raw niyang pinigilan yon at sinabing since wala silang maipakitang ID ay hindi pwedeng pumasok ang mga ito. Nginitian lang siya noong lalaki at umupo na lang sa stool sa labas. Nakiusap daw uli sa kanya na manghiram ng items ang mga yon at halos makumbinsi na siya sa husay magsalita noong dalawa. Sabi pa raw ay mga OJT pa lang sila at napag-utusan ng naka-duty doon sa outlet na sinasabi nila at kailangan daw ng mga ito na makakuha noong items na wala sa store dahil baka hindi matanggap sa trabaho. Todong pakikiusap na raw talaga at halos madala na siya kaya kumuha na siya ng burger patties, buns at iba pang nilista ng mga ito sa papel. Pero tandang-tanda raw ni Ron noon, nakabado siya habang kumukuha ng items. Hindi raw maganda ang kutob niya kaya palihim siyang nag-text doon sa crew sa outlet na sinasabi ng dalawang lalaki. Na-confirm niya na hindi nagpapakuha ng items yung kabilang outlet kaya lalo siyang kinabahan. Alam na niyang binubudol siya noong mga lalaki para makalibre ng products. Kung ibinigay niya sa mga ito ang hinihingi ay sa kanya mancha-charge yon at hindi birong halaga yon, Sir Neb. Ang kinakatakot pa niya ay hamak na mas malalaki sa kanya yung dalawa. Pwede raw siyang pagtulungan kung papalag siya, lalo pa at walang tao doon sa area. Ang ginawa raw niya ay sinabi sa mga ito na hindi siya pwedeng magpahiram ng items dahil kukunti na rin pala yung stocks nila. Ayaw raw maniwala noong dalawa dahil nakita nga na naglalabas siya ng patis. Tinangka ulit ng isa sa mga ito na pumasok sa outlet at doon na siya naalarma ng husto. Dinampot niya yung bread knife at itinutok doon sa papasok. Nagkatinginan daw yung dalawa bago nagtawanan. Sabay sabi na, "Para burger lang, mananaksak ka." Lalo raw siyang kinabahan kasi dahan-dahan na pumasok yung isa pa na parang tinatantya kung talagang lalaban siya. Naalala raw niya yung kettle na laging may mainit na tubig at yun ang dinampot niya sabay buhos doon sa mga lalaki. Doon na raw napaatras ang mga ito dahil sa pambubuhos niya ng mainit na tubig. Nagtakbuhan daw palayo habang minumura siya at binabanta ang babalikan. Takot na takot daw si Ron noon, Sir Neb, dahil mahaba pa ang magdamag at baka nga balikan siya. Pero sa awa naman ng Diyos ay hindi na bumalik yung dalawa. Kahit nga mga sumunod pang gabi nakabado siya ay hindi na rin nga bumalik ang mga yon. Ni hindi siya sinumbong sa mga pulis sa ginawa niya laban sa kanila. Patunay lang talaga, Sir Neb, na manluloko yung mga yon. Alam kong marami nang nagpadala ng kaparehong kwento nitong sa akin, pero try ko pa rin pong isend sa inyo sa kadahilan ng gusto kong maging aware ang marami, lalo na sa mga kababaihan. Sir Neb, itago mo na lang ako sa pangalang Sia. Isa po akong biktima ng pambubudol, pero hindi lang po basta pera o material na bagay ang nakuha sa akin, kundi ang sarili ko po. Pinagsamantalahan ako ng nambudol sa akin. Mag-isa lang ako noon sa bahay dahil Linggo. Kalahating araw na wala ang parents ko dahil mga born again Christian sila at nag-church. Ang ate ko naman ay saktong namimili ng supply para sa tindahan namin. Sa tansya namin ay planado noong sospek ang paggawa ng kawalangyaan sa akin dahil parating ganoon ang routine namin sa bahay. May kuya ako pero nasa trabaho siya kahit Linggo, kaya ako lang talaga ang naiiwan sa bahay kapag ganoong araw. Tapos siguro inoorasan din noong sospek kung ilang oras nawawala ang mga kasama ko sa bahay, kaya nagtagumpay siya sa balak niya. May nagtaupo lang sa tindahan namin noon na may dalang malaking bag. Kilala niya ang parents ko at sinabing supplier daw siya ng fabric conditioner. Sinabi raw ng mga magulang ko na mag-iiwan sila ng 1,000 pesos para sa lahat ng items na iiwan niya. Since wala namang sinabi sila nanay na ganoon, kaya naisip ko na i-text na lang sila. Pero pinigilan ako noong lalaki. Wag na lang daw. Ako na lang daw ang bebentahan niya ng cologne. I-try ko raw muna kasi mabango at kaamoy ng mga mamahaling pabango. Nagulat na lang ako, Sir Neb, nang bigla niyang inilapit sa ilong ko yung maliit na bote. At nang masingot ko yon ay nahilo ka agad ako. Parang may pumisil sa noo at ilong ko. Tapos nakaramdam ako ng grabing hilo. Inalalayan ako noong lalaki at ipinasok sa bahay namin. Hinang-hina ako noon, pero dama ko na yung kaba. Alam ko nang hindi maganda ang mangyayari, lalo pa at nilak noong lalaki ang pinto ng bahay pagkapasok namin. Sabi ko sa kanya okay na ako. Iwan na niya ako. Salamat ka ako sa tulong pero pwede na siyang umalis. Hindi siya sumagot. Instead ay nagsimula na niyang ibaba ang shorts ko. Sir Neb, may malay pa ako, pero wala na akong lakas kahit man lang maupo. Itinulak niya ako sa sopa, at noong nagtangka akong itulak siya ay tinakpan naman niya ng panyo ang ilong at bibig ko. Naamoy ko uli yung amoy ng cologne at doon na ako tuluyang nag-blackout. Nagising ako dahil dumating na pala si ate at nagpapatulong siya na mag-ayos ng mga pinamili. Galit pa nga siya dahil iniwan ko raw bukas ang tindahan, tapos natutulog ako sa bahay. Nakabihis na ako at maayos na nakahiga sa sopa. Pero nung bumangon ako at humakbang, ay tsaka ako naramdaman na may masakit sa akin. Doon na ako umiyak ng umiyak at tinawag si ate. Doon ko rin naalala ang mga nangyari. Nagsumbong ako sa pamilya ko at nagpunta kami sa istasyon ng pulis. Ipinasketch yung mukha noong lalaki, pero hindi ko maalala ang mukha niya. Parang blank space lang yung mukha niya sa isip ko. Hindi ko alam kung ano ang nangyari, dahil may katagalan din naman kaming nagkaharap at nagkausap. Wala tuloy akong maiturong sospek. Nakita raw ng ilang kapitbahay yung lalaking pumasok at lumabas sa bahay namin, pero hindi rin nila mamukaan dahil nakasombrero at shades daw. Sabi ng ilang kakilala ay baka nahipnotismo ako kaya hindi ko namukaan yung lalaki. Sa pagkakaalala ko kasi ay wala naman siyang sombrero at shades. Mukha siyang regular na ahente na naka-t-shirt na may tatak pa ng kumpanya nila. Pero kahit yung tatak, Sir Neb, ay hindi ko maalala. Sigurado raw na nahipnotize ako bukod pa sa pinaaamoy na kemikal sa akin. Nangyari ito nung panahon na usong-uso yung nag-i-spray ng pampatulog sa taxi. Parang yun ang ginaya niya, pero imbis na pagnanakaw, ay panggagahasa ang motibo noong sospek. Hindi siya nahuli, Sir Neb. Napilitan na lang akong mag-move on at kalimutan ang nangyari. Naging mas maingat na lang ako ngayon, at sana ay magsilbing paalala ito sa mga kapasta na kapag may nagpapaamoy sa inyo ng pabango o ano paman, ay umiwas agad kayo.